إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. باب التقوى. بعد كمريزة باب المراقبة. إن شاء الله leo tunaingia katika mlango mwingine katika kitabu Riyadu Salihin, mlango utakuwa ni wa sita tokia mwanzo wa kitabu. Babu takwa, mlango utakaotaja juu ya jambo kubwa sana la kumcha Mwenyezi Mungu, au kwa lugha nyingine mlango utakaotaja habari ya himaya ya kiumbe kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo maana nyingine vile vile katika kumcha Mungu, yaani kujitia kwenye himaya, utafuta kinga, utafuta ulinzi wa kutokuadhibiwa mtu na Mwenyezi Mungu kwa kiyama. Huu ndiyo mlango utakaotufidisha hayo. قال الله تعالى كما كولياك الإمام النووي رحمه الله كلا من ذو ملانغو هو نويك آية بلتاتو وكنغولية ملانغو له فتباب دينه إمي ويكوا جو يحجة ميلي كبتانة تلك ذاته حجة يمانغو لكتاب الله نحجة يفيلي السنة أو الحديث. فهيبو أكشوزم تكويكا ريبت أو مهوري وكتاجة كتاب جمعي الزمغ أو قول يمتومي وانديو أمماليزة كراكي أكونا تنا قول ينجينة أنباو جو ياتي تقوى نتبك جو يقول يمتومي الزمغ لقول يمتومي إنغا وكنا بعض يأتو ينجينة كتما ذهبوا ياو Qur'ani kwao si lolote chochote, kauli ya mtume kwao si lolote chochote, bali kuna kauli za maimamu wao waliochagua wenyewe. Hizo ndo zina nguvu zaidi. Lakini Kiislamu mtume kasema taraktu fikum amrain, mimi nimewacha kwenu nyinyi mambo mawili, ma in tamassaktum lan tadhillu, mambo mawili ambayo kama mtakamatana nayo hamtapotea baada ya kutoka mimi. Kitabu Allahi wa sunnati, na kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wangu mimi. Kwa hivyo ameweka Imamu Nawawi aya za Qur'ani kufungulia mlango huu. Kama kawaida yake kitabu hichi, kila mlango nafungulia aya za Qur'ani kwanza. Aya ya mwanzo aliyoiweka kwa sababu takwa, a'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إن أمباهم يميني Jijani Mwenyezi Mungu kwa namna inavyostahili kupewa Mwenyezi Mungu daraja hilo. Aya hii iko katika sura Ali Imran kwenye aya nambari 102. Kumalizika kwa aya hii imalizikia wala tamutuna, na wala msifike kufa, msiondoke duniani katika hukumu ya Mwenyezi Mungu. Wala tamutuna, na wala msife, illa wa antum muslimun, isipokuwa na nyinyi mmekuwa ni Waislamu wa kutajwa kuwa ni Waislamu mliokwisha kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Hamna lawama ya kulaumiwa kwamba kuna kipengee cha Kiislamu hamkukifanya au kuna makosa hamkuyawacha. Illa wa antum muslimun, ila na nyinyi mmekuwa ni Waislamu wenye kutajwa kuwa ni Waislamu. Aya hii mara nyingi tunaona katika hutuba za Ijumaa au hutuba nyingine mbalimbali, mara nyingi utaona inaingia katika mukaddima, utangulizi wa mwenye kuhutubu, utaona anataja aya hii. Na hayo si kama yamezuka tu, yamebuniwa tu kuweka aya hii kwenye mukaddima, bali ni kawaida yake mjumbe wa Mwenyezi Mungu anapokutubu kuweka aya hii mbele. Na kisha akasema aya hii pamoja na nyingine mbili hizo Mtume akaziita ayatul haja, aya za haja. Na hata wakati wa kufunga hutuba ya harusi, wanafunga ndoa mwanamke na mwanamume, basi yule muozeshaji mara nyingi ukenda katika mashughuli unasikia aya hizi zinawekwa mwanzo kabisa katika hotuba yake, kabla hajamkabidhi yule mkewe. Wanazisoma hizi mbele ya hadhara, lakini kwa masikitiko makubwa huwa pale aya zile zinapita juu juu sana, kiasi ambacho wale waliohudhuria pale hawakuelewa hasa nini maana yake. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwa anasoma tu ile msomaji mwalitaji, anakwenda mbio sana kiasi ambacho pengine hata kule kutamka aya zenyewe haangalii kama atamka sawa sawa au kimakosa, basi pengine mara nyingi anamgundua anafanya makosa kule kutamka aya kula zenyewe. Mahala mule Mtume akisomea aya hizi, kwa sababu ikiwa Waislamu walipokusanyika pamoja kwenye hutuba ya Ijumaa au kwenye shughuli ya ndoa au katika jambo lolote katika mambo ya kheri zinapozungumzwa aya hizi, basi Waislamu bila shaka watafahamu nini hasa malengo ya dini hii, watajua hasa namna ya kuishi, watajua hasa namna gani wafanye ngao ya kujikinga na adhabu za Mwenyezi Mungu ya kiyama. Hapa Mwenyezi Mungu anawataka waumini wamche yeye Mwenyezi Mungu, na takwa ndiyo rasul amri kulli, ucha Mungu ndiyo kichwa cha mambo yote. Hakuna ucha Mungu basi mtu anaanguka moja kwa moja, anaporomoka, anaanguka, anaangamia. Si hoja kwamba mtu ameamri, si hoja kwamba mtu ametamka shahada mbili, si hoja kwamba mtu anakabili kufanya mambo mengi ya khairati kama kusali, kufunga, kuhiji. Yale yote yanaweza yakafanywa, likikosekana jambo hili kubwa mno kufanya kwa ajili ya kumcha Mungu, likikosekana na ili basi inapokuzi tu. Au utamgu wenyewe kama utafanywa kwenye kile kipengee fulani cha ibada kama kuswali vile, pengine mtu atakumcha Mungu wakati ule wa kuswali, akitoka pale akiwa si mcha Mungu wakati mwingine, basi itakuwa vile vile naanguka ibada zake, zinaporomoka, zinaharibika. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika hadithi Qudsi al-Jalil, innama ataqabbalu as-salata liman tawadaa li'azamati, mimi naikubali swala ya mtu ambaye amenyenyekea kwa ajili ya utukufu wangu mimi, hata anapokuwa nje ya swala anakuwa ananijali sana mimi. Ni mangapi nimemwamrisha, mangapi nimemkataza, sio kama kafanya uti Mungu ndani ya swala tu pekee yake. Kwa hivyo ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu na kumcha Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa namna inavyostahiki Mwenyezi Mungu kupewa heshima hiyo ya kuogopwa na viumbe wake. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msifike kufa ila nyinyi nyote mmekuwa ni Waislamu. Anasema katika kuzieleza aya hizi mwenye kitabu Nuzhatul Muttaqin, ambao hiyo ni baadhi ya sherehe ya hiki kitabu cha Riyadhus Salihin, anasema attaqwa, neno hili attaqwa kwa Mungu, ittaqullaha attaqwa, neno takwa maakhudhatun min alwiqaya, limechukuliwa kutokana na wikaya, kinga, ndao. Wa hiya, na hii wikaya, ma yasturu ra'sa, ni kitu chenye kufichiri kichwa. Kwa mfano, tunawaona wapandaji pikipiki njiani wanavaa kofia la chuma kwa ajili ya kufichiri kichwa, labda huenda ikatokezea bahati mbaya, ikatokezea ajali, akaanguka vibaya, basi kichwa chake ndicho chenye mambo yote katika mwili wake. Na anakiogopea kwamba laini mno pengine bufuru hivi ija nikafuru kiliambanisi, basi aniogopa ikiwa atatokezea kuwa kupata ajali, basi kofia la chuma limkinge na kichwa chake. Ni kitu ambacho mtu anakivaa kustiri kichwa, hata kama anakuwa vitani anavaa kitu maalumu dire, nguo ya chuma, ili silaha kali ikipita kichwani isimpate, anavaa kitu maalumu kichwani. Kwa hivyo attaqwa, neno hili maakhudhu min alwiqaya au maakhudhatu, kalima attaqwa maakhudhatu min alwiqaya, limechukuliwa kutokana na kinga au ngao. Wa hiya ma yasuru ar-ra'su, na kitu hiki kinga ni kile kitu ambacho kinatirikishwa kwa mfano. Hiyo ni maana ya kilugha. Fa hiya, basi maana katika agizo hili la Mwenyezi Mungu la hapa, istihadhu, anatakiwa Muislamu achukue, ma yahfadhu mimma yukhafu wa yuhadharu, achukue kuyatekeleza yale yote ambayo anatakiwa ahifadhi, mambo ambayo yanaogopwa na ambayo yanatahadhariwa sana. Wattuqatu bimaanaha, na tamko tuka ni maana hiyo hiyo, yani haqqa tuqatihi, tamko la tuka bimaanaha ni maana hiyo hiyo ya attaqwa alwiqaya. Wa taqwa llahi, na kuhusu kumcha Mwenyezi Mungu azza wa jalla, mwenye nguvu na aliyetukuka, nini maana ya kumcha Mwenyezi Mungu? Aelewe vipi Muislamu anapotakiwa ittaqu llaha haqqa tuqatihi, an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabi, anatakiwa ajaalie Muislamu baina yake yeye na baina ya yale anayoyaogopa katika mateso yake Mwenyezi Mungu. Ajaalie nini? Aweke wikaya, tinga, ngao, kiziwizi, tukihi minhu, ambacho kizuizi hicho kitamkinga yeye na hayo anayoyaogopa. Wadhalika, na ataweza mtu kujikinga na hayo anayoyaogopa ya kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu, bimkitali awamirihi, kwa kutekeleza amri zake Mwenyezi Mungu alizomwamrisha afanye. Hapo ndo mtu amekuwa mcha Mungu, maanake anajikinga na mateso. Ittaqullaha yani yakabilini mambo ambayo kumrisheni, kwa kufanya hivyo ndio mtaweza kujikinga na adhabu zangu mimi. Bimkitali awamiri, kwa kutekeleza amri zake Mwenyezi Mungu, wajitinabi nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake Mwenyezi Mungu. Hapo ndo mtu amejitia kwenye ndao, kwenye kinga. Hayo mambo mifano yake iko hai kidunia. Kidunia, watawala na amri, watawala katika dunia wana amri zao wameweka. Yawezekana nyingine ziko hata katika Uislamu na yawezekana nyingine zimekwenda kinyume na Uislamu, lakini watawala wana amri wameweka duniani kwa kote pale. Sheria ya kwamba ukifanya kosa hili inakuwa umejitia kwenye kosa jinai, hukumu yake ni kuuawa au kufungwa maisha. Ukifanya kosa hili, wameweka sheria zao watawala, wanakufunga miaka 10, miaka 20, miaka 40. Sasa mtu kujikinga kwenye ngao ili asiingie kwenye kuadhibiwa kule, ni kule kutekeleza kama wanavyotaka watawala wale na kujiepusha na yale wanayotaka. Akishafanya hivyo, mtu amechukua ngao, amejihifadhi kwa mahali zilizofika jambo, anahesabiwa fadhili kwa wakati ule kwa yeye ni raia mwema, amejitia kwenye ngao. Vivyo hivyo kwa Mwenyezi Mungu anapotoa amri, Mwenyezi Mungu ittaqullaha haqqa tuqatihi, itieni kwenye ngao kwa namna inavyostahili hasa, msitipwe na mateso. Na kufanya hivyo mtafikia kujitia kwenye ngao bimkitali awamirihi, kwa kutekeleza amri zake Mwenyezi Mungu, wajitinabi nawahi na kujiepusha makatazo yake. Na alipotema haqqa tuqatihi, kwa haki ya kumta yeye Mwenyezi Mungu, yani takwa, muwe na ucha Mungu ambao taliku bihi taala uno na ikiyana na yeye Mwenyezi Mungu inavyostahiki. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura An'am, wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi, kuna baadhi ya viumbe hawakumtukuza Mwenyezi Mungu namna inavyostahiki yeye Mwenyezi Mungu kutukuzwa. Anataka mizingo apewe kile cheo hasa kwamba yeye ni muumbaji wa mbingu na ardhi, muumbaji wa viumbe vyote, anapewa cheo cha kiungu, sio kimaskara maskara, istizai istizai. Anataka mizingo anapotekeleza mja wake ibada ambayo yeye kayamrisha, amyukinahu, aifanye vizuri sana. Na anapokataza Mwenyezi Mungu jambo, anataka kumuona mja wake anajiepusha kabisa kabisa na kule, anamuhesabu mja wake yule kwamba amejitia kwenye ngao, hata muafi. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, fattaqullaha mastata'tum, basi mcheni Mwenyezi Mungu kwa mwisho wa juhudi zenu, kadiri muwezavyo, yaani mwisho wa imani yako na uwezo wako. Aya hii inapatikana katika sura Taghabun kwenye aya nambari 16. Matamko hili mastata'tum ay bihasbi waqtiki, wa kiasi cha mwisho wa uwezo wenu. Wayadkhulu fi dhalika fi'lu kulli ma amara Allahu ta'ala bihi, na hapa mastata'tum inaingia kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameamrisha kifanye, wa tarki kulli ma naha anhu, na kuliwacha kila ambalo amekataza. Ndio mastata'tum, li'annahu, kwa sababu jambo hilo la kuamrishwa watu wafanye au wamekatazwa wasilifanye, fi makbuli insani fi'lihi, ni ndani ya uwezo wa mwanadamu kufanya, inawezekana. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu asema mastata'tum, kwa mwisho uwezo wenu itampa mwanadamu mja wake uwezo wa kutekeleza lile aliyomwamrisha. Asingempa Mwenyezi Mungu amri mtu aswali, arukuu na kuitadili na kusujudu, ila amemfinyanga finyanga, amemgumba katika hali ya mwili wake unaweza kwenda kwenye rukuu, unaweza kuendelea kwa ijidali na unaweza kwenda katika sujudu. Pamoja na hayo, akifika katika yeye na maradhi au ana kilema, si lazima afike katika rukuu ile ambayo anafika yule mzima, hata atarukuu kwa kiasi ambacho yeye anaweza kufika mastata'. Na Mwenyezi Mungu asingempa amri yoyote mja wake ila baada ya kuhakikisha kwamba anaweza kufanya hivyo. Tayyib, wa hadhihi al-aya, na aya hii fattaqullaha mastata'tum mubayyinatun lilmuradi min al-awwali au min al-ula, ni aya inayobainisha madhumuni yaliyokusudiwa kwa aya ya mwanzo. Aya ya mwanzo imesema ittaqullaha haqqa tuqatih, aya hii mastata'tum, mastata'tum inabainisha nini maana haqqa tuqatih, mwisho wa juhudi yetu. mwisho wa uwezo wetu. Hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil-murad min al-ayah. Wa qala ta'ala, na Mwenyezi Mungu akasema tena katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao mmeamini mtume Mwenyezi Mungu, wa qulu qawlan sadida, na mnaposema semeni neno la haki, neno la kweli. Hii vile vile ni aya iliyopo katika sura Al-Ahzab kwenye aya nambari 70, yani sehemu ya mwisho karibu na kumalizika sura hiyo. Na kauli hii sadida, ala wazni fa'il, katika mizani ya kiswarfu kwenye tamko la fa'il, sadidan fa'il, yani min as-sadadi, katika umadhubuti, ukweli, uhakika, wa huwa sawabu min al-qawl, na maana yake ni ukweli katika maneno. Wa qulu qawlan sadida, mseme tamko la haki, as-sawabu min al-qawl, lile lilikuwa ndilo, mseme ovyo. Hii ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ni aya ya pili yake ambayo mara nyingi mtume akizitumia aya za mukaddimati atakapotubu. Aya ya mwanzo kuitumia ile ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, baada ya hapo huingia katika sura An-Nisaa aya ya mwanzo, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان بكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا على بعده يجي هبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اذ اياتكم ثم امزيدنا ايات الحاجه دي ايه ذا حاجه ونكفوا منن yako vizuri sana kuzeka aya hizi mbele na sio kumnyamunya midomo tu bali watu watakiwa wanazungumza watakiwa waelewe wanazungumziwa nini katika aya hii. Ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu. Natakuwa tumezungumza nini maana vipi mtaweza kujitia kwenye kinga au ngao hata Mwenyezi Mungu asikadhibike atakukezeni. Wa qulu qawlan sadida, na mnaposema semeni maneno ya kweli, semeni maneno ya haki, kwani katika ulimi ndio chanzo cha kupotoka mwanadamu. Anapozungumza la uongo, anapozungumza mambo ya batili, hapo ndipo awali anapoharibikiwa na ulimi. Ulimi kwa mwanadamu ndio kiongozi wa mwilini wake. Viungo vyote vilivyo kwa mwilini vinaangalia ulimi utakuwaje. Kwa hivyo akiamka kwa mwanadamu, viungo vyote vinasema ya lisano ittaqillah, ewe ulimi mche Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi sote tuliyomo katika mwili huu tunakuangalia wewe ulipi. Ukianza kumtaja Mwenyezi Mungu, sisi tutakapata kile. Ile ukiamka unaabudu Mungu, unasoma Qur'ani, unakwenda kuswali, basi fahamu kwamba viungo vingine vinafuata. Vinyonge kabisa, vipombavu kabisa. Ulimi kama utaacha kumtaja Mungu, utataja mengine baada ya kuamka tu, viungo vinafuata katika mwili. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Mwenyezi Mungu, na mnaposema semeni maneno ya kweli au maneno ya haki, maneno imara, maneno ambayo yatakupatieni thawabu au kuadhibiwa. Na Mwenyezi Mungu atakihesabu kila kitu ambacho anafanya mwanadamu, hata yale ambayo katamka katika ulimi wake. Akasema katika sura Bani Israil, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula wa la taqfu na wala utiliingie ma laysa laka bihi 'ilmun, jambo ambalo huna ilmu nalo. Kwa sababu inna as-sam'a wal-basara, hakika ya usikizi na uoni, yani masikio na macho, wal-fu'ada na nyoyo, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, yote hivyo vimekuwa ni vyenye kuuliziwa kwa kutumiaje. Na ulimi nao vile vile utauliziwa nini katika dunia, na kila kitu kimerekodiwa na malaika. Wanacho bwana, iko siku mtu atafunguliwa kazi yake aisikilize yote ambayo kaza mka dunia. Yauma tubla sarair, siku hiyo ndio siku ya kudhihirishwa siri zote. Pengine kanong'ona tu bahala fadhili, lakini siku hiyo itakuwa ina magoti kwa Allah. طيب anasema Imam Nawawi wal ayatu bil amri bit taqwa kathiratun ma'lumatun, na aya za Qur'ani katika jambo la kuamrisha cha Mungu ukizama kwenye msahafu ni nyingi sana. Hapa kwenye mukaddima kufungua mlango babu taqwa hapachukui wasaa kuzungumza aya zote zile. Tutakesha hapa kumaliza miezi na miaka kuzungumzia ucha Mungu, bali kataja aya chache mbili tatu tu. Anasema ni nyingi zijulikanalo zijulikanazo kwa kuongeza. Anasema wakala taala na pia mzingo ametenda waman yattaqillah, na sija ya ucha Mungu. Sasa kule kote kumekuwa na amri za ucha Mungu, mteni Mungu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Tukaambiwa tena vile vile ittaqullaha mastata'tum, mteni Mwenyezi Mungu kadiri mwezavyo mwisho juhudi zenu. Tukaambiwa tena ittaqullaha, mteni Mwenyezi Mungu wa kulu qawlan sadida, tamseme maneno yaliyokuwa mazuri haki uadilifu kweli. Sasa inakuja aya inasema waman yattaqillaha, na yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu humfanyia mtu huyo wepesi wa kutoka kwenye dhiki ambazo humkumba. Hii ni natija ya ucha Mungu. Hapa ni pahala muhimu sana kwenye aya hii, hususan katika ulimwengu huu tunaokwenda nao sasa. Baadhi ya waumini wameporomoka imani zao, aidha zimepungua sana au zimeondoka kabisa. Ukitega sikio kuwasikiliza wayasemayo, na kusikitisha ni kwamba Marekani kapiga ngoma duniani, anatulazimisha tutende kwa lazima. Akthar ya Waislamu wamejaribu wamu kutimka kwenye ngoma ya Marekani. Kila mchapo wanaopiga watu wanakwenda kwa mtundo unaotaka yeye Marekani. Akileta Marekani na wenziwe duniani system ya multi-party, watu watacheza ngoma wote waende katika mambo hayo, na akili zao zote ziko katika ile policy. Na kama kwa Mwenyezi Mungu huko anafunzwa zero, hamna kitu. Marekani anapiga ngoma duniani, anasema ya kwamba wanawake wamedhulumiwa, wanawake wameonewa, ati yeye ni mwenye kudai haki za wanawake. Hai kuna ajabu wa karibu. Ni jambo la kustaajabisha na ni geni kabisa kwa Waislamu kumsikia mtu kama dola ya Kimarekani inadai haki za wanawake. Ukenda ukatembelea kule Marekani kwenyewe, wanawake ni vitu vya kuchezea tu. Wanawake ni vitu vya kuchezea kuliko mtoto bandia. Wao ni kukidhi matamanio ya wanaume. Islam unaofanyia wanawake huwezi kuizungumza mbele za watu kwenye hitima zao, bali kama utaangalia tu filamu au kaseta video namna gani wanafanywa wanawake, basi unajua kama wao ndio waliowadhalilisha wanawake. Hakuna mfano wao. Halafu wanapiga ngoma duniani ati wanawake wanakandamizwa, wanaingia wao wana lengo maalum, wanaingia ndani ya chombo cha kidini kusema kwamba mila za dini ndo zilizokandamiza zaidi. Kwa mfano, wamemnyima mwanamke kurithi, ati mwanamke atarithi sehemu ambayo mara mbili ya mwanamume mmoja. Hii si dhulma hii. Na halafu ngoma hiyo ikipigwa watu hawaioni nyuma kuna nini, utaona wachezaji wakubwa ni Waislamu wanacheza vile. Imefikia wakati Marekani kapiga mdundo mwingine, anasema sasa ya kwamba dunia imekaliwa na watu wengi, kuna ongezeko la watu kubwa sana kiasi ambacho Baladul Azhari Asharif, mji wenye chuo kikuu cha ulimwengu, ambacho hapajatokezea chuo cha kituo kikuu cha ulimwenguni cha mwanzo. Hakuna dola yoyote iliyoweka chuo kikuu taaluma za watu isipokuwa ilikuwa ni Cairo, Egypt. Masri ndiyo pahala palipovumbuliwa chuo kikuu cha mwanzo, kimeshavuka 100 hii ya zidi sasa tokea kuasisiwa chuo hicho, miaka 100 na zaidi. Baladul Azhar Sharif, Marekani na wenziwe wanapiga ngoma yao kuzungumzia ongezeko la watu, basi mkutano huo umekwenda kufanywa ndani ya Baladul Azhar Sharif. Hayo jambo wametokezea Waislamu wawili watatu, wakapinga sana jambo hilo, wakasusia sana jambo hilo, wakaonekana hawana maana. Mkutano ukenda na walohudhuria wengi wao ni Waislamu, na wengine katika vyombo mbalimbali vikasema, ah, twendeni tu, mtapata kutoa hoja zenu. Wale watu hawatakiwi hata kukaa nao. Kule kugomea kwenda pale ndiyo kitu cha msingi cha kuua matakwa yao. Ile kuwapa proof support, kukaa nao kuzungumzia jambo lile, ndiyo kuua Uislamu. Marekani kalipiga ngoma hiyo, wachezaji wa Kiislamu sasa wanafika kuzungumza na Waislamu wenzi wao. Muislamu anasema hivi, enyi watu, kwa sasa hali inavyokwenda duniani ilivyo, kuhusu ongezeko la watu hili, tuondokane kabisa na mawazo ya kwamba ar-rizqu inda Allah. Hicho kitu kimepitwa na wakati. Riziki sasa itabidi kwenye mbinu sisi ya kuitafuta. Hali imekuwa vipi? Binadamu kaja bila ya mpango duniani. Tizama katika Uislamu, taala ayuha alghafilun, njooni mkae kitako, msikilize Mungu anasemaje. Enyi mlioghafilika, huyu Marekani kila akipiga mshindo ninyi mnacheza taaibu kashfa, anakupigia mdundo kafiri ambaye lengo lake lajulikana toka zamani, hataki kusikia kitu cha dhana ya kuwepo kwa Mungu. Ideology hiyo hawaitaki wao. Na sasa hivi Europe, hususan mji wa Uingereza, matokezeo yatokezea Uingereza ni jambo ambalo kila siku hawa mabwana makafiri wanatakitako kujiuliza wafanye nini kustop nguvu ya wimbi la kutambaa kwa Uislamu duniani. Wimbi gani kwao limeingia? Makanisa yote ya mjini Uingereza, London, yamekuwa hayapati waumini kwenda kufanya ibada si Jumapili wa siku nyingine, tokea swafu mbili tatu mpaka yamekuwa mengine haingii mtu. Makanisa yale yakanunuliwa na Waislamu walioko Uingereza, yakageuzwa kuwa misikiti. Matokeo yale yameshangaza Europe, mshangao mkubwa sana. Katika mji wa Ufaransa, namna Uislamu unavyoingia mle ni jambo la kutisha. Imetoka kauli kwamba itakaposimama Islamic State ya kweli, basi Ufaransa itakuwa itasimamisha kweli Islamic State kuliko hata Saudia, kuliko popote pale. Ni tishio kubwa mno hilo. Wimbi hilo limewafanya wakaipitako hawa wazungumze. Sasa wanasema ya kwamba hatuwezi kupambana na Uislamu kivita ana kwa ana. Waislamu tunaweza kuwaangamiza kwa kukichana chana kitabu chao. Kukichana kitabu namna gani? Wengine hawakufahamu, wakasema kwamba tutatia moto misafu yote. Hapana, wakaambiwa sivyo hivyo. Hivyo ndio mtasababisha vile vita tunavyoviogopa. Hao tunawaogopa wakati na wanapopigana, kuna nguvu maalumu hawa wanakuwa nazo, si nguvu za kawaida. Lazima tunapigwa na viumbe wengine. Na ni kweli Mwenyezi Mungu atumza malaika, yumdidikum bi alfin minal malaikati murdifin. Kwa vita vya hivi atuvyotuvikichana kitabu chao, akaambiwa tufahamishe basi kuchana ni vipi. Naam, kuchana kitabu cha Kiislamu ni kuwafanya Waislamu wasifate hata aya moja kwenye Qur'an, na wanaingia kwenye mambo ya msingi msingi kabisa, hukumu za Mwenyezi Mungu. Jana hukumu ya mirathi pale, tutie vurugu kwamba wanawake wanaonewa, halafu limeingia balaa la ongezeko la watu. Sasa zile njia za kupambana na ongezeko hili ni njia zinafikia kuzungumzia mauaji, kufanya abortion, kuharibu mimba ambayo ishatoka ndani ya tumbo, kuua. Wallahi wanasimama Wakristo wa dhehebu la Katoliki wanapinga mpaka kiyama. Waislamu baadhi yetu tunasapoti na tunafika kuandika vitabu kusema kwamba kuhusu uzazi wa majira ndani ya Uislamu, vitabu shaandika Waislamu hivyo. Kuhusu ongezeko la watu ndani ya Uislamu, vipi linavyounga mkono, wala hana Muislamu pakupita popote, ili kutakutoa dalili kwamba anaweza kutoa uzazi wa majira au ongezeko za watu kwa hizi njia kutumia hawa. Imefikia wakati Marekani kapiga ngoma nyingine, isomeshe sex education maskulini mpaka wale watoto wa primary. Baada ya kuambia watu wachanganye wanawake na wanaume, iwe ni kitu social, isiwepo ile kuona haya, isiwepo ile utu ambao Uislamu umeuhifadhi utu huu kwa muda wa miaka mingi. Sisi tuharibu utu huu. Ukishauchanganyia hivyo, tunawasomesha ana kwa ana, mwalimu na kamata chaji anazungumza matusi ya ajabu mbele ya watoto wadogo. Tutambua nini maana ya uchi, nini maana ya kuingiliwa, hadi chochote pale wanaona mambo ya ajabu na namna ya kukwepa mimba. Kitendo kufanya malesh hakina dhambi yoyote, hakina dhara yoyote. Kitu kikubwa zaidi ni kuikwepa mimba. Vipi utaikwepa? Vipi utaifuja? Meleka kondomu duniani, meleka hivi, meleka hivi. Ngoma anapiga Marekani, Waislamu wanakuwa ni wademtaji wakubwa zaidi. Taalau. Basi hapa sasa tunawaita walioghafilika, wale makafiri hawaji, hawapataki hapa. Wao sasa hivi wanachana kwenye Qur'ani, isifuatwe hata aya moja. Hii ni aya moja kwenye Qur'ani nzito sana, inayothibitisha tatizo wanadamu wataliondoaje katika kila dhiki walionayo. Mwenyezi Mungu anasema waman yattaqillah, na yoyote yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, man yoyote yule mwenye akili, akiwa mu'min, akiwa nani, akiwa na yoyote yule, Mwenyezi Mungu ameshaweka madhambi atakuiwa yeye, zitafuatwa amri zake, yatayepukwa makatazo yake. Ameweka yaj'al lahu makhraja, atamfanyia huyo mwenye kumcha Mungu wepesi wa kumaliza dhiki zake, akatoka kwenye dhiki lake. Fikra yake mwanadamu haimuondoshi kwenye dhiki, kwa sababu utawala wa mbingu na ardhi una mwenyewe. Ikiwa watu wanajisifu wana yao, mambo yao yana wenyewe, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba mbingu na ardhi ni yake. Ameyasema mara nyingi kwenye Qur'ani, walillahi, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu, ma fi samawati wa ma fi ardhi, vyake, yani vina mwenyewe. Ilivyokuwa vina mwenyewe, hatumuacha aliokuwa si mwenyewe akafanya atakavyo katika mamlaka hiyo. Sasa na atumie mwanadamu fikra zake kutaka kujitatua katika matatizo, hawezi kuondoka. Mathali amejiweka kwamba zinaa ni jambo la kawaida, bali ile mimba ndio ikuja chenga, na sasa uzazi umekuja ovyo. Wao wanahesabu ongezeko la watu bila kutama nini kimesababisha ongezeko hili. Wakaingilia kati mpaka wanataja wanaozidisha mambo haya ni wale Waislamu ambao kitabu chao kimewapa nafasi ya kuoa mke zaidi ya mmoja. Ama hawa wanatupa tabu sana sisi hawa katika juhudi yao ya kutana Qur'ani tu. Hikma iliyopo ya Mwenyezi Mungu bwana, kumpa nafasi mwenye uwezo wakuwa mke zaidi ya mmoja mpaka kufikia wanne. Mtume Muhammad yeye akaachiliwa mpaka tisa. Mitume wa nyuma wao walikuwa hawakuwekewa idadi maalum, wako walikuwa na mamia ya wanawake kuanzia wake mpaka masuria. Na wasome watu ndani ya Biblia za Kikristo zile, wataona kina mitume ya nyuma ilikuwa na wake wangapi. Hakukuwa na idadi maalum. Aliyepewa idadi maalum Nabii Muhammad tisa, wafuasi wake mpaka wanne. Hikma iliyopo, na watizame watu population duniani, kila nchi, kila kipembee, watizame wanakuwa wengi ni wengi. Daima huwa wengi ni wanawake, wengi ni wanawake. Wanawake wale, kama haikuwekwa hikma ya kwamba mwingine mwanamume anaweza akenda zaidi ya mke mmoja, wanawake wale iko siku watachoka kukaa ujane, wengine watachelewa kuolewa. Matokeo yake ile haki ya kiwiliwili wakikosa kuipata, kuingia kufanya mambo ya fisika, wanakata tamaa, wanavunjika moyo. Halafu matokeo yake ni kwamba huingia kuharibu dunia, na wakiharibu dunia, wakifanya fisiki, vizazi vinakuja bila ya mpango wa Mwenyezi Mungu aliopanga kwamba watoto duniani wazaliwe kwa mwanamke na mwanamume walioana, mke na mume, na sio ovyo tu kama wanyama vile. Binadamu kawekewa sheria maalum, basi Mwenyezi Mungu ameweka jambo hili. Laiti ingekuwa nakubali kusikiliza, laiti kama wamemfanya Mwenyezi Mungu ndiye msemaji, laiti Mwenyezi Mungu ndiyo hakimu wa mahakimu, laiti Mwenyezi Mungu angewekwa yeye ndio mwenye kutatua matatizo, basi anafika anatamka kinaga ubaga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Na la pili katika aya hiyo hiyo, wayarzukuhu, na anamruzuku mcha Mungu. Nani mwenye kutoa ruzuku? Mani raza Allah. Wewe nani unaosema watu waondokane na mawazo ya kwamba ar-rizqu inda Allah? Umeangalia sababu? Wewe nani wewe? Kiko ambacho nakifanya cha Mwenyezi Mungu huachi, lakini wewe madaraka Mwenyezi Mungu aliyokuonjesha unafika kutamka kitu kama hicho? Unavuta hewa ya oksijeni, unahitajia usiku na mchana, unahitajia mpaka nguo ya kukustiri maungo yako. Nani amesababisha kuweko material za kufanya nguo uvae, hewa uvute? Alimradi wa intaudu ni'matallahi la tahsuha, kama mtazihisabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzifikia kadiri yake. Ama kweli innal insana la dhalumun kafara, ama kweli hakika ya mwanadamu ni dhalim aliyepindukia mpaka, dhalumun tena kafaru, mwingi wa kukanusha neema za Mola wake. Mwenyezi Mungu ameweka sababu ya kutoka watu kwenye matatizo ni kumcha yeye, na takwa tumeizungumza nyuma. Anasema wayarzukuhu, na atamruzuku min haithu la yahtasib. Allah, ayu kalamin hadha, maneno namna gani haya? Atamruzuku, maana yeye ndiye mwenye ruzuku, tena anajitaja inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa ruzuku, riziki ambayo ni mwenye full power, nguvu matini madhubuti. Anasema min haithu la yahtasib, katika njia asiyodhania kwamba hapa nitaweza kupata riziki. Hajui itokako abadan. Haya ni maneno madhubuti, anaosema hana wasiwasi, hata kama atawapa duniani namna ya kuwapa viumbe vyake, hajatoa chochote, ila kama mtu kwenda katika bahari na shindano. Baada ya kuitoa sana baharini, alipoitoa ikadondoka matone, yale matone yale yaliyotoka shindano ndiyo kitu ambacho Mwenyezi Mungu kawapa waja wake, na bahari kama huwa ikabaki kama ilivyo, haikutoka kitu hata hapa. Vipi anaosema maneno haya? Ni amejiamini milki yote hii. Wayarzuku min haithu la yahtasib, taala, hatuna ugomvi na mtu, kutaka watu wakubali kupeta miguu tu kusikiliza tu. Yule anapiga mshindo wa ngoma watu wote wa ndazi. Akidunda pahala kidogo hivi, kwa kuwa anaendesha dunia, kwa kuwa anajidai anatoa misaada, nitajenga barabara, nitajenga hospitali, nitafanya hivi, lakini langu ili lipite hivi. Hii sheria hii ipite hivi, watu wa ndazi. Hawajali kwamba wao wana kitabu, hawajali kwamba watampenda Mwenyezi Mungu. Bwana matatizo bwana ni haya hapa yanafutwa. Watu watatolewa kwenye dhiki kwa kumcha Mwenyezi Mungu, hususan wale waumini. Makafiri hawataki haya. Lakini waumini ndio tunaozungumza nao maneno haya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Aya hii inapatikana katika sura At-Talaq kwenye aya nambari 2 mpaka ya 3. Na makhraja maana yake ayukhrijuhu min karbin ad-dunya wal akhirah. Kwenye kumcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliposema yaj'al lahu makhraja, makhraja yani yukhrijuhu min karbin ad-dunya wal akhirah, atamtoa katika msukosuko vipi ya duniani na akhirah pamoja na na aliposema wayarzukuhu min haythu la yahtasib, la yani la yakhbaru bibali, njia za kupewa riziki haziwezi kupita hata katika mawazo yake. Akashtukia Mwenyezi Mungu anapasua pahala iko petroli, ajabu. Anapasua pahala pana dhahabu, ajabu. Anatoa njia tu za watu, ajabu. Maana hakuna chetu humo katika ardhi hii. Kila mmoja kaja kutoka kwenye tumbo la mama yake uchi kabisa, hata mwiki. Huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, amkuwa mkijua chote. Hakuna aliyetoka tumboni kwa mama yake yeye ni chief accountant au yeye ni general manager kwamba kasoma kule, kaja kapata kila kitu hapa hapa. Hakuna aliyetoka tumboni kwa mama yake yeye ni captain wa jeshi, anajua vita tu. Hakuna aliyetoka tumboni kwa mama yake yeye rais, ila kitu kaja kampa Mwenyezi Mungu hapa hapa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ataruzuku namna ambayo haiwezi kupita katika mawazo ya mtu, atashtukia yeye tayari na kwenda katika riziki. وقال تعالى na akasema mtena Mwenyezi Mungu mtukufu katika kutoa natija ya kumcha Mwenyezi Mungu, anasema in tattaqullah sharfu yusad, in harfu sharfin wa jazmin yahtaju aljawab. In tattaqullaha walanahu wanaita in ni harfu ya sharti na jazmi, inajazimisha fi'il mudhari na inaita sharti kiasi ambacho ije jawabu mbele ya sharti hiyo. Iwapo mtamcha Mwenyezi Mungu, jawabu sharti yaj'al lakum furqana, atakujaalieni nyinyi utambuzi, mambo yanakwenda kwa muwala. Tumeona riziki itapatikana kwa njia sio dhaniwa. Zaidi ya hayo, analolitaka Mwenyezi Mungu kwetu ni kumridhisha, kutekeleza amri zake, kujiepusha makatazo yake, na anasema iwapo mtamcha Mwenyezi Mungu yaj'al lakum furqanan, atakujaalieni utambuzi wa kujua haki na batil, kujua jema na baya, kujua kila lisilojulikana na nini. يجعل لكم فرقانا اتقضي علينا تموذي ويكفر عنكم سيئاتكم نبيا من نهجة بجنجين مفاجة مبابا يجي من أدب مدلالة كان كلكم خطواء يتنين يفاجة مكوزة بس كتما كسهايو كما متمشى من يزنه ويكفر عنكم سيئاتكم نأتفوت من يزنه كوين مكوزة ويكفر لكم بالي نكوزة هيني كبسة bali ya kuyafuta tu na kukusameheni kabisa. Wallahu dhul fadlil azim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa sana. Anasema aya hii, in tattaqullaha yaj'alukum furqana, ni aya inapatikana kwenye suratul Anfal kwenye aya nambari 29. Na neno furqana masdaru farq, ni chimbuko la neno farq. Furqana limeanzia kwenye neno farq, ai yani kwa hapa maana yake faslun baina shay'aini, ni kipambanuzi baina ya mambo mawili tofauti. Wal maana huna, na maana yake kwa hapa, yaj'alukum furqanan, yani faslan baina al-haqqi wal batil, atakupeni Mwenyezi Mungu kitambuzi cha kujua baina haki na batil. Wa makhrajan mina shubuhati, na njia ya kutoka katika mambo ambayo yamekutatizeni, yanababaisha, hamwezi kujua haki ni ipi, batil ni ipi. Na hapa kwenye furqanan pana uwanja mkubwa sana kwa kufasiri maneno haya. Hiyo ni baadhi tu ya tafsiri yake, lakini furqana hapa kuna maana iliyokwenda mno, laha maani kamaudi al-bahar, kuanzia maarifatillahi, Mwenyezi Mungu bado hajajulikana na waja wake, wakimcha Mwenyezi Mungu atakuwa nawapa fahamu ya kumjua Mwenyezi Mungu zaidi. Kila ukimcha Mwenyezi Mungu zaidi, basi atakukurubisha, atakusogeza kwake, mpaka utakuwa una kima cha kumfahamu Mwenyezi Mungu sana, ambacho wengine kwa hawana. Furqana, na furqana ni vile vile inaingia mpaka firasa, utambuzi wa ndani ambao Mtume Muhammad akasema, ittaqu firasata almu'mini, yagopeni utambuzi wa ndani anaokuwa nao mu'min, firasa. Fa innahu yanduru binuri llahi, kwa sababu mu'min huwa anatizama, anaangalia kwa nuru maalum Mwenyezi Mungu anakuwa anampa kipaji. Nuru hiyo inakuwa inamuonyesha mbali, haangalii hapa na hapa, anaangalia mbali mno. Hawa wa Marekani hawa ingelikuwa wacha Mungu hasa waumini, na wamekabidhiwa kitu hiki furukana, wangekuwa wanawatambua kila wanalolitamka, kila wanapopiga mshindo, basi hawafiki popote. Muumini anawatambua hawa wana lengo kadhaa, na ingekuwa hakuina. Lakini kwa sababu ya kukosekana hii takwa, imekuwa waumini hawana furukani, hawawezi kuona mbele kuwa kumekuwa kuna kiza. Tahamaki ni kafiri, hii ndo asi inaongoza ulimwengu, wao ndo wanatoa dira, fanyeni hivi duniani. Sasa hivi kuna ongezeko la watu, mtatumia mpira kondomu hii, mtafanya hivi. Imekuwa wao ndo wanaonyesha njia za mafanikio, na ilikuwa furukani hii wapewe waumini, wao ndo wapate kuwafanyia watu utambuzi huo, wawaonyeshe watu vya kuishi. Watu ni wajinga bwana, asiyekuwa na dini mjinga mno. Mshairi al-Busiri anasema, hii Qur'ani hii, wakasirati wakalmizani muhdilatahu min ghairiha lilnasi bilqisti lam yakun, imekuwa kasirati kama njia nyembamba ya kupita kwa miguu, huku mwitu njia nyembamba ya shamba ile. Wakalmizani, na imekuwa mfano wake Qur'ani kama mizani, muhdilatahu, jinsi ulivyo ule uadilifu wake. Maana mezani ukizidisha uzito kidogo pande mmoja, basi umedhulumu au umejidhulumu wewe, unaweka balance, mambo ime sawa sawa. Min ghairiha, bila ya kuwa na kitu hicho binadamu, binnasi kwa watu, bilqisti, upande wa haki uadilifu, lam yakumi, hawawezi kusimamisha abadan. Kwa hivyo afadatil ayatu, hizi aya zote tulizosoma mwanzo katika utangulizi wa babu takwa, zimefidisha aya hizi wujubu iltizami takwa Allahi azza wa jalla, wajibu wa kujilazimisha kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu, bilqauli walfi'li, kwa maneno na vitendo. Wa anna taqwa Allahi azza wa jalla, na kwamba jambo la kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye nguvu aliyetukuka, sababu najati ndiyo sababu pekee yake ya kuokoka. Huwezi kuokoka. Hili ni tangazo rasmi, watu wanaambiwa mmezama, tokeni haraka, asikuonesheni aliyokuwa hana dira hii, asiwaendeshe Waislamu aliyokuwa hana Qurani, tokeni katika bahari, matope mmezama, ibukeni kabisa. Akipiga huyu mdundo wake, mpige mti kama ndawazimu. Ninyi semeni, tukachungulie kwenye kitabu chetu kuna nini. Sisi tuna dusturi, tumewekewa na Mtume. Mtume kaondoka, katuachia sisi ala baibaa, kwenye weupe weupe pepepe, hakuna kabisa giza. Ametuambia taraktu fikum amraini, ninyi Waislamu mimi nimeacha kwenu vitu viwili, ma in tamakkattum lan tadillu ba'di, mambo mawili kama mtakamatana nayo hamtapotea mkiondoka mimi, hamtapotea, hamtakuwa na dhiki. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wala tadma'u fiha wala tadha. Binadamu unawekwa katika ardhi hii, yule baba wa viumbe wote anaambiwa na Mola wake, nakuweka pahala kama utakubali kupata amri zangu Adam, kama utakubali kupata amri zangu Adam, innaka alla tajua fiha wala ta'ara wala tadma'u fiha wala tadha, utapata njaa humo, utakwenda uchi, utapata kiu wala hutochoka. Sikia kusudia kukutupa pahala nikuchokeshe, ni kwa adhibu, nimekusudia nikupe kila kitu laini, lakini kwa sharti, imma yaatiyannakum minni huda, inapo utakufikieni kutoka kwangu mimi uongofu. Qur'ani al-Karim, faman tabi'a hudaya, atakayefuata uongofu wangu huyo ndiyo, fala yadhillu wala yashqa, hatapotea wala hataingia mashakani. Lakini waman aradha an dhikri, atakayepuuza makumbusho yangu, maneno yangu, utajo wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yeye maisha yake atakuwa na dhiki. Jamaa, hawa makafiri hawatupeleki kwenye khairati, wanatutosa tuangamie kwanza fi dunia, alafu kule mzimu tukamkuta amekasirika na sisi. Tunakwenda siku ya kiyama, tunamkuta Mwenyezi Mungu Ghadhabu, amekasirika na sisi kahamaki, na hatuna excuse, hatuna sababu ya kujitetea. Kwa sababu nini? Uongofu umekuja. Alam yaatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, kwani nyinyi hawajakujieni mawajumbe wakisoma juu yenu aya zangu hizi na wakikutahadharisheni kuhusu mkutano wenu wa siku ya leo? Hapo tena hakuna la kujibu isipokuwa kalu bala, kwa nini isiwe hivyo, imekuwa hivyo. Basi naam, ucha Mungu imekuwa ni sababu ya kuokoka, mina shadaid, kutoka kwenye shida mbalimbali, wajala birizki lhalali, na uchamungu ndiyo sababu ya kuivuta rizki ya halali kokote kule iliko, na inakuja min haithu la yahtasib, katika hali ambayo mja hajui. Wa anna man iltazama taqwa Allahi ta'ala, na kwamba yoyote aliyejilazimisha uchaji Mungu, ja'ala Allahu fi qalbihi, Mwenyezi Mungu atajaalia ndani ya moyo wake, wa aqlihi, na kwenye akili yake atajaalia nuran, nuru. Ndio pale anasema yaj'al lakum furqana, kwamba mwenye kujilazimisha na ucha Mungu, basi Mwenyezi Mungu anampika kitu kwenye moyo. Utamwona mtu aja, utakiona kitoto kidogo, inashangaza ulimwengu, mbinu zinafanya kutaka mzima haziniki, kumbe Mwenyezi Mungu amemchomekea kitu kwenye moyo, amempa kitu kwenye akili. Mipango utastaajabu anaipata wapi? Vipi anaweza kwenda? Kumbe Mwenyezi Mungu ameshampa kwenye moyo wake nuru na kwenye akili yake vile vile. Ja'ala Allahu fi qalbihi wa aqlihi nuran ya'rifu bihi al-haqq, kwa nuru hiyo anakuwa anatambua haki wapi ilipo, fayattabi'uhu, basi anaifuata. Wayumayizu albatila, na anaweza kuitambua basi popote pale ilipojificha anaielewa fayaji kani bugu basi anayekuka fa yastakmiru bidhalika afwallahi wa maghfiratihi kwa hivyo anavuna mtu kutokana na hayo msamaha wa Mwenyezi Mungu na maghfira yake inshallah tafikia hapa kidogo kwanza tumeanza utangulizi tu katika babu takwa ya aya 23 na inshallah sasa tutakayokuja ndio itakayokuja na mambo ya hadithi.